Die geven eigenlijk ons een goede voorbeeld hoe je met de tegenslag om moet gaan. Onder het motto, het gaat niet om wat je niet kunt, het gaat om wat je wel kunt. Ja, dat is natuurlijk zeker in deze tijd vol beperkingen, ja. Zeggen wij, kunnen we allemaal wat leren van deze sporters met een beperking en van de positieve boodschap die ze uitdragen. Ja, in die zin heeft iedereen een beperking in Nederland, zou je kunnen zeggen. Inderdaad, het is net hoe je een beperking vormt. Ja, oké, maar we zijn allemaal een beetje beperkt in ons leven natuurlijk. Maar gehandicapte sporters, wat wel kan, ja, dat lijkt me ook een logische redenering. Je kijkt naar wat wel kan en niet wat niet kan. Maar wordt er veel nog gekeken naar wat mensen niet kunnen dan? Nou, dat is wel het geval, hè. Mm-hmm. Ik had net een collega op bezoek die doseert op lagere scholen. Ja. We hebben een School on Wheels programma lopen. En dat is bedoeld om jonge kinderen anders te laten kijken naar mensen met een beperking. Omdat juist in die leeftijd wordt vaak gedacht van, als je een vorm van een handicap hebt, hè, dan kan je een hoop dingen niet. Mm-hmm. Terwijl door die beperking kan je juist een hoop dingen wel. Yeah. En kan je ook een heel nieuw leven geven. En dat is eigenlijk, als ik een brugje maak naar de sporters met een beperking die een rol spelen in onze campagne, is eigenlijk dat verhaal dat zij met ons delen. En een van die sporters is bijvoorbeeld Fleur Jong, nu 21 jaar, maar 5 jaar geleden, toen ze 16 was, had ze van een of ander moment een bacteriële infectie. Mm-hmm. Daar reageerde haar lichaam in een toxic shock op. Dat betekent dat alles op scherp komt te staan en dat je bloedsomloop zich beperkt tot de vitale lichaamsdelen. En daardoor heeft ze de bovenvingers verloren en ook de onderbenen. Ja, dus het was aardig gehandicapt. Maar daarna is ze begonnen met sporten. Mm-hmm. En ook veel te danken gehad aan een pep talk van een power talk op dat moment van Bibian Mental. En zij is in 5 jaar tijd uitgegroeid tot de snelste hardloopster van de wereld op Leeds. Maar ook de beste verspringster. Yeah. En ze heeft daardoor een leven gekregen wat ze nooit had kunnen krijgen als ze niet die beperking had opgelopen. Dus een beperking geeft ook vaak weer kansen. Ja, en gehandicaptensport, hoe zit die daar dan tussen? De mensen moeten het uiteindelijk allemaal zelf doen, maar helpt de gehandicaptensport daarbij? Of zorgt die ervoor dat andere mensen anders naar mensen met een beperking gaan kijken? Ja, beide. Ja. Het ene aspect wat je benoemt van, we willen graag dat mensen anders kijken naar mensen met een beperking. Het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Kunnen gewoon heel veel dingen. En aan de andere kant komen deze mensen in het dagelijks leven, lopen ze letterlijk tegen allerlei beperkingen op van een ander. Barrières, of het nou barrières zijn in winkels, of barrières bij sportverenigingen. En wij proberen zoveel mogelijk van die drempels weg te nemen. Mm-hmm. Waardoor zij eerder de stap maken om ook actief te gaan sporten. Omdat de sportparticipatie van sporters met een beperking aanzienlijk lager is dan mensen die doorgaan als valide. Ja. En dat verschil proberen wij te overbruggen. En wij bieden daardoor allerlei faciliteiten aan, mogelijkheden, waardoor ze makkelijker kunnen sporten. Is dat een mooi punt om te beginnen dan, unieksporten.nl? Ja, dat is een fantastisch punt. Ja. En wij bieden daar ook allerlei faciliteiten in aan. Hè? Want je kan wel willen sporten. Maar als jij een rolstoel nodig hebt om te kunnen basketballen. Nee. Dus een aparte rolstoel. Ja. Of een bepaalde prothese of een bleed om te kunnen hardlopen. Dan bieden wij ook weer de faciliteit aan om via Uniek Sport sporthulpmiddelen dat financieel voor elkaar te krijgen. Dus op allerlei manieren proberen wij drempels weg te nemen die je zouden kunnen weerhouden om te gaan sporten. Ja, u noemt een paar websites. Is er één website waar dat allemaal op staat? Ja, dat is unieksporten.nl. Daar vind je dat op terug. Jan Knaap van het Gehandicaptenfonds, het Fonds Gehandicaptensport Nederland. Dankjewel voor het gesprek. Correct. En heel veel succes. Jullie ook heel hartelijk bedankt voor jullie support en steun. Graag gedaan. T'allais peut-être partir

Dusty Springfield aan het einde van haar carrière met Go Easy on Me uit 1995. En daarvoor Patrick Bruel en Je te le dis quand même. Zometeen de vertelschool. Maar eerst is hier Simply Red. It brings a tear into my eyes when I be cried so much since you've been gone. I guess I'll drown in my own tears. I'm sitting crying just like a child. My pouring tears are running wild. If you don't think you'll be home soon, I guess I'll drown in my own tears when I'm in trouble. I'll drown in my own tears. I know it's true. Into each life, oh, some rain must pour. Keeps raining, oh, be home soon. I guess I'll drown in my own tea when I'm in trouble, yeah. Drown in my own tea. Oh, help me and don't let me drown in my own tea. Oh, I guess I'll drown in my. Niet echt opwekkend, deze van Simply Red, Drowning in My Own Tears. De Vertelschool in Rotterdam traint mensen hoe ze hun persoonlijke trotsverhalen kunnen gebruiken. Herman de Bruin praat met Sandra de Haan. Ze is oprichter van de Vertelschool. Welkom, Sandra. Dankjewel. Vertelschool, dat gaat over verhalen vertellen volgens mij. Of heb ik dat helemaal mis? Ja, klopt. En ik ben eigenlijk meteen blij dat je dat zegt, want... Soms denken mensen wel eens dat wij voorlezen op de basisschool. Dus dan moet ik dat even repareren. En nu gooi ik het er zelf in, moet ik het alsnog repareren. Ja. Maar gelukkig had jij het helemaal goed. Wat wij doen is mensen helpen hun verhaal te ontdekken en te verrijken vervolgens met de technieken van storytelling. Verhaal ontdekken, je eigen verhaal ontdekken. Hoe doe je dat? Want jij kent je eigen verhaal toch? Ja, dat zou je zeggen. Ja. Maar wij richten ons specifiek op werkverhalen. Dus je verhaal ontdekken gaat dan bij ons altijd over de vraag... waarom doe je wat je doet? Mm-hmm. Waarom doe je dit werk? En wat is daar zo belangrijk aan voor jou? Wat wil je ermee bijdragen aan de wereld? Dat is dan een hele grote vraag. Ja. Maar dat is wel echt de basisvraag. Waarom werk je hier? Buiten dus, de sleur blijven. Want het kan ook zijn dat mensen zeggen, ja, ik werk om geld te verdienen. Ja, punt. Klopt. Ja, ja. Ja, en dat is ook terecht. Maar dat is nooit het enige antwoord. Je gaat dus, dieper. Ja, zeker. Ja. Dus natuurlijk is een salaris een overweging om überhaupt te werken. Maar waarom dit werk dan? En het verhaal ontdekken, het klopt dat het verhaal er al in zit. Want je hebt zelf dat werk meegemaakt. Ja. Maar toch is het een soort ontdekken. Door de juiste vragen te stellen, de juiste herinneringen naar boven te halen, zodat iedereen van het team of de afdeling of de organisatie die bij ons in de training zit, echt van zichzelf naar boven haalt, ja, dat is voor mij zo belangrijk. Dat is wat er voor mij toe doet aan dit werk. En wat levert het op? Voor mensen? Dat is heel breed, hè? Ja, zeker. Maar daar hebben we toch wel gelukkig inmiddels een goed idee van, hoor. Want voornamelijk als het echt een team is of een afdeling of een organisatie, dus een groep die bij elkaar hoort, wat het ze dan oplevert, naast die prachtige verhalen, is dat ze de gezamenlijke kern van waar zij samen voor staan hebben ontdekt. Mm-hmm. En dat is een magisch iets, want als ze dat te pakken hebben en ook kunnen uiten, dan voelen ze zich veel meer verbonden met elkaar. Hebben gezien vanuit welke intentie eigenlijk iedereen naar zijn werk komt. En dan blijkt dat dus niet alleen voor het salaris te zijn. Ja, ja. En ze hebben daarmee eigenlijk samen richting bepaald. Van waar moet ons werk toe dienen? Wat is het doel hiervan? Nu moeten we ook nog het punt aanraken van de jongens van Pad Dap. Ja. Die gaan iets leuks doen bij jullie. Zeker. Ik heb dat niet zelf bedacht hoor. Het staat hier gewoon op papier, maar vertel. De jongens van Badab, die zijn inmiddels al begonnen. Ja. Ze hebben me, voordat ik hier naar de studio kwam, hebben ze me gepresenteerd. De schets van de online leeromgeving die ze voor de Vertelschool aan het maken zijn. Mm-hmm. En dat is prachtig, want dan kan iedereen die een training bij ons volgt, heeft een eigen inlog om op de online leeromgeving te komen. Om te zien wie is de trainer, waar is het... Met welke sessie begin ik? Hoe heet die? Wat voor trainingsmateriaal hoort daarbij? Ja. Dus we leiden ze eigenlijk door middel van die online leeromgeving. Maar dat is nu online omdat we met coronatijd zitten? Of was je dat toch al van plan? Hij is voor beide inzetbaar. Dus de online leeromgeving, daarin vind je eigenlijk iedere keer terug. Met welke training ben ik bezig? Mm-hmm. In welke sessie zit ik? Of ik nou naar een locatie ga of dat ik hem online volg. Ja. Wie is mijn docent? En wat moet ik aan voorbereiding doen? Waar kunnen mensen beginnen als ze iets met de Vertelschool zouden willen doen? www.vertelschoolrotterdam.nl

need to hear the music play. Your eyes say all there is to say. The stars can fade and they can shine, long as your face is next to mine. Dinah Carroll bezong The Perfect Year. En dat was voor haar 1993, want toen had ze er een hit mee. En daarvoor Stef Bos met Tijd om te gaan. Zometeen aandacht voor autisme. Na Colin Blunstone. Take me up, fill my cup with your wine. I am your home, and you are mine. I'll never leave you, now that I've seen. My eyes tell no lies to my heart. I've known the way right from the start. You know you'll see me only when you free me. When our darkest hour passes to dawn. We dare to be wrong. Zoveel mooie muziek gemaakt. Colin Blunstone, How Could We Dare To Be Wrong uit 1972. De Verenigde Naties hebben vrijdag 2 april uitgeroepen tot Wereldautisme-dag. Aandacht voor autisme is hard nodig, vinden Vincent Vermeer en Anne Brouwer van Stichting Autisme Experience. Herman de Bruin praat met ze. Welkom overigens. Dankjewel. Dank u. Autisme, ja, we hebben een bepaald beeld, Vincent, van autisme. En dat is niet altijd het beeld wat jij neer wil zetten. Nee, correct. Vincent Vermeer, bestuurder in de Stichting Autisme Experience. Ja. Ooit begonnen als vrijwilliger. Daarna een gastspreker geweest, inmiddels bestuurslid. Omdat ik het doel van de stichting heel erg warm hart toedraag. Bewustwording van autisme. Ja. En vooral een ander beeld neerzetten van autisme. En dat gun ik mijn zoon van 11 nu. Straks. Die heeft autisme? Die heeft autisme. Die zit in het spectrum. Ja. Zoals het tegenwoordig heet. Het autisme spectrum. Hij zit laag in het spectrum. Dat wil zeggen, ja, dat je het eigenlijk niet, in eerste instantie niet heel erg aan hem ziet. Maar door gedrag komen er wel dingen naar voren waar je denkt van, hé, wat is dat? Mm-hmm. En ik hoop voor hem en voor alle ook kinderen nu die de wereld ingaan, dat het beeld niet meer het klassiek autisme is wat de media vaak schetst. Ja. En dat ik niet meer de opmerking krijg als ik zeg, mijn zoon heeft autisme, dat ze dan zeggen, maar hij ziet er zo normaal uit. Even naar Anne. We hadden het over ervaringsdeskundigen. Dat ben je, hè? Ja. Van de autisme. Ja, je hebt autisme? Ja, dat klopt. Ja. Ik kan het niet zien. Nee, nee. Nou ja, misschien iemand met een getraind oog meer. Zou je het kunnen zien dan? Ja, er zijn wel dingen waar je dat aan kan zien, ja. Ik loop iets anders. Ik zet het achterste gedeelte van mijn voet niet neer. Dus ik heb een beetje een tenengang, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. En misschien inderdaad de manier waarop ik oogcontact maak. Dat ik soms veel aan mijn haar zit. Of dat ik mensen, als ik zelf vertel, dat ik vaak wegkijk. Omdat gezichtsuitdrukkingen mij afleiden. Overigens, nog even terugkomend op het woord ervaringsdeskundige. Dat is een beetje een term die nogal ter discussie staat. Om dat te mogen zeggen over jezelf, moet je een opleiding hebben gedaan. Mm-hmm. Ik heb alleen een cursus gedaan, dus ik val dan onder de categorie mensen met ervaringskennis. Ervaringskennis, ja. Sorry. Nou, dan gaan we het begint een beetje een beschermde term te worden, dat ervaringsdeskundige. Oké, okay, ja, ja. Dus, maar in ieder geval, voordat ik dadelijk dat over me heen krijg, wilde ik me even indekken. Je zit heel dicht bij autisme, omdat je het zelf hebt. Ja. Zo kan je het ook zeggen, natuurlijk. Ik ben autist, ja. Klopt het wat Vincent zegt, het beeld? Klopt niet altijd bij mensen, vooroordeel? Merk je dat ook? Ja, ik merk dat heel sterk. Ik heb ook wel eens de opmerking gekregen. Kijk, vroeger waren er nog onderverdelingen binnen het autisme spectrum. Tegenwoordig is dat allemaal, heet dat allemaal autisme spectrumstoornis. Vroeger had je nog de onderdeling klassiek autisme, syndroom van Asperger. Mm-hmm. Wat ik dus heb, en ik heb ook wel eens de opmerking gekregen van, goh, Asperger, dat is toch ook wat die meneer heeft die Pim Fortuyn doodgeschoten had. Ja, ja. En ja, dat is natuurlijk niet een opmerking waar ik heel gelukkig van word. Nee, kom op. En laatst keek ik ook nog een documentaire, Het zaad van Karbaat. En daar scheen een man zijn zaad gedoneerd te hebben. En achteraf bleek dat die meneer autisme had. Mm-hmm. En toen waren er ook mensen, of inderdaad nazaten van hem, die zeiden van, ja, ik vind dat toch wel erg ingewikkeld. Ja, tuurlijk, het zijn ook gewoon mensen, hoor. Maar nou ja, en dat het zijn ook gewoon mensen, hoor. Dat die opmerking valt, ja, ik ben daar wel eventjes een beetje naar van geweest. Maar wat zou je dan willen horen? Ja, dat vind ik. Daar heb ik eigenlijk niet echt over nagedacht wat ik dan wel zou willen horen. Maar gewoon als mens behandeld worden. Ja, uiteraard. Dat is vanzelfsprekend. Ja, natuurlijk. Ja, maar niet dat etiketje. Nou ja, kijk, een etiketje. Autisme is natuurlijk aan zich een etiketje. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen heeft overal verstand van. Kijk, als iemand tegen mij zegt, ik heb dit en dit syndroom, weet ik ook niet precies wat dat inhoudt. Nee. Dus om dan eigenlijk al gelijk etiketjes en stigma's, et cetera, zou ik het altijd, wat ik zelf probeer te doen, maar dat is natuurlijk ook omdat ik weet hoe het voelt als het anders gaat, is om daar gewoon heel erg open in te zijn en niet meteen al conclusies te roepen of, oh, dat ken ik al van dit en dit. Ja. Maar meer van, goh, oké, hoe ervaar je dat? Weet je wel, dat iemand iets vraagt en niet meteen al met allerlei eigen opgedane kennis gaat strooien. Nee, vooroordelen, zeg maar. Dat wil je voorkomen. Ja, ja. Noem nog even de website. De website, ja, www.autismeexperience.nl. Voor alle informatie en volg onze socials ook van daaruit voor alles wat we aan het doen zijn. Want er gebeuren nog mooie dingen. De website laat het begin zien. Ik dank jullie allebei voor je openhartigheid en het privégesprek wat je gegeven hebt. In ieder geval Vincent Vermeer en Anne Brouwer over de Stichting Autisme. En dat het belangrijk is om daar aandacht voor te hebben. Dank.

hoorde Chris Isaak met Life Will Go On. En zojuist Enya, een Orinoco Flow, Sail Away, Sail Away. En dat gaan wij ook doen, want dit was de late avond van dinsdag 13 april. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Riley Walker heeft het laatste woord. Fijne nacht. Put your feet up on it.